حکایت آن شخص که دزدان قوچ او را بدزدیدند. آن یکی قوچ داشت از پس می کشید. دزد قوچ را برد، حبلش را برید. چون که آگه شد دوان شد چپ و راست، تا بیابد کان قوچ برده کجاست. بر سر چاهی بدیدان دزد را که فغان می کرد که ایوا ویلتا. گفت نالان از چه ای اوستاد؟ گفت همیان زرم در چه فتاد. گر توانی در روی بیرون کشی، خمس بدهم مر تو را با دل خوشی. خمس صد دینار بستانی به دست. گفت او خود این بهای ده قوچ است. گر دری بربسته شد، ده در گشاد. گر قوچی شد، حق عوض اشتر بداد. جامه ها برکند و اندر چاه رفت. جامه ها را برد هم آن دوز تفت. حازمی باید که ره تا ده برد. حزم نبود تمعه تا او ناورد. او یکی دزد است فتنه سیرتی، چون خیال او را به هر دم صورتی. کس نداند مکر او الا خدا، در خدا بگریز و واره زندقا.